राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 10 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है। उसमें हम परमात्मा को चाहते हैं ये बात भी हृदय में है तो ये भगवान से छिपी हुई नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं तो भगवान से यह बात छिपी नहीं है। हम समझते नहीं है कि भगवान सर्वज्ञ है, हमारी सबकी बात वो ठीक ठीक जानते हैं। अगर ये विश्वास हो जाए तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। भगवान हमारी सुनते हैं, हमारे मन में विचार आता है, हमारा मन वैसा ही हो जाए, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, चरणों में भगवान का प्रेम हो जाए, और जो ये विकार है सब विकार प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है और हमारे में भी नहीं है। हम जो भगवान के अंश हैं, मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन परमात्मा का सदा ये जीव है, अंश है परमात्मा का, जो परमात्मा में है वो स्थिति हमारे में है। तो परमात्मा के अंश में है तो हमारी प्रकृति में ही है ये काम क्रोध लोभ मोह आदि, तो इसको हम दूर करना चाहते हैं और हमारे दूर होते नहीं, तो इस बात को भी भगवान जानते। भगवान की दृष्टि दृष्टि में है ये, भगवान अनजान पड़े में नहीं है। वो हमारे वैसे ये चाहते हैं कि महाराज ये हमारे सब मिट जाए और आपके चरणों में ही आनंद भाव से लग जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। इसको भी भगवान जानते, हमारी इच्छा सच्ची होनी चाहिए, बेहतर से होनी चाहिए। हम परवश हो रहे हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि है, भगवान क्या करें, हम हमारा जिद लगता नहीं, क्योंकि काम क्रोध आदि हमारे में बैठे हुए हैं। वास्तव हमारे में नहीं है, ये प्रकृति में है। प्रकृति को आप अपनी मानते हैं, शरीर को आप अपना मानते हैं, ये अपनी चीज वो नहीं होती, जो मरती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। अपनी चीज वही है जो मिली हुई है और बिछड़ती है ही नहीं। आप घोर नरकों में चले जाए तो भगवान छोड़ते नहीं आपको, आपके भीतर भगवान परिपूर्ण है, भगवान छोड़ते नहीं। 14 लाख धुनी में चले जाए तो भी आप भगवान को याद न करें, परंतु भगवान तो याद करते, उनके हृदय में ये बात बैठी हुई है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान के प्यारे हैं आप। ये हरेक भाई को बहन को हरेक को दान करना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। उमा राम सम हेतु माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, ऐसा कोई समर्थन नहीं है। जैसे भगवान हित करने वाले हैं वो हमारे हैं, ऐसा हमारे न माता है न पिता है न भाई है न संबंधी है न मित्र है, कोई भी नहीं है, ऐसा समर्थ नहीं है, असमर्थ है, क्या करे, मैं खुद ही क्या करे। इस वास्ते भगवान तो सर्व के भीतर एक समान परिपूर्ण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हमारी बात वो जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज आप में ही लग जाए। ये जितने अवगुण हैं सब के सब प्रकृति में है, हमारे में नहीं है, परंतु हमें तो हमारे में दिखते हैं, हमारे में दिखते हैं। हम तो ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सैन सुग्रासी, ये है हमारा लक्षण। हमारे लक्षणों में कहीं ये दोष है ही नहीं। ईश्वरांश ईश्वरांश भी नहीं होता, जीव अविनाशी अविनाशी भी नहीं होता, चेतन चेतन में ही चढ़ाते नहीं, और अमल अमल मर रहे थे, और अपार सुख सुख राशि शुक्र राश थे, ऐसा बात ऐसी। परंतु प्रकृति में होने वालों को अपना मानते हैं, क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं, शरीर प्रकृति जन्य है, तो इसमें होने से हमारे हमारे में हो गए, हमारे में नहीं हुए, हमारे में है ही नहीं। कितने ही दोष समय में, परंतु वे दोष आगंतुक तो जाने वाले हैं, आने वाले जाने वाले हैं, जाने वाले नहीं है। और भगवान कारण से ये मिटेगा ही नहीं कभी, चाहे नरकों में चले जाए, चले स्वर्ग लाख धोनी में चले जाए, बड़े नीच हो जाए, तो भी भगवान हमारे हृदय को छोड़ेंगे नहीं, हमारे हृदय में है। जैसे काम क्रोध आदि है हमारे हृदय में, वो आगंतुक है, जाने वाले हैं, संयोग होता है वियोग होता है, ऐसे है। परंतु परमात्मा हमारे में नित्य निरंतर रहते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं, जो सब मेरे को प्यारे हैं। तो अपना संतान हर एक को प्यारा होता है, तो हम भगवान के संतान हैं, भगवान के प्यारे हैं। इस वास्ते हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना हम जैसे हैं तैसे ही है आपके। मूल में बात यह है कि आपके हैं, दूसरे दोष आते जाते रहते हैं, आपके हम है ये आते जाते नहीं है, ये आने जाने वाला है ही नहीं, ये तो निरंतर रहने वाला है। कैसे नीच रोने में चले जाए, भूत प्रेत पिशाच कोई किसी बन जाए हम, तो भी आपका संबंध छूटेगा नहीं, ये तो नित्य नित्य है, आपका संबंध नित्य है। दुनिया का संबंध अनित्य है, मिले और मिलेंगे, मिले और मिलेंगे, मिले और मिलेंगे, और आपका संबंध नित्य है, तो हमारे में भीतर में आपका संबंध नित्य है। हम याद करें तो न याद करें, आपको अपना माने न माने, हम भूल जाए परंतु भगवान भूलते नहीं। हम आपको स्वीकार करें न करें, परंतु भगवान अस्वीकार नहीं करते। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते वैसे ही मैं भजता हूँ। पर ये नहीं कहा तुम खराब हो जाते हो मैं भी खराब हो जाता हूँ, ये कहीं नहीं कहा। ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मयि ते ते हृदयाभ्यम, ये कहा। इस वास्ते हम आप में, आप हमारे में, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे हैं, फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। संसार से सबसे बड़े परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, अरे होना संभव नहीं है। सुनो, कोई परमात्मा है, वो हमारे परम पिता है, हम उसके लाडले बेटा बेटी हैं, भगवान के हैं, भगवान स्नेह रखते हैं, हम प्रभु के हैं। इस बात को याद रखो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप कृपा करो। भगवान की कृपा से हम भूले नहीं, और कृपा हुई है तभी हमारा ये संबंध है। आपका हमारे क्या संबंध है, क्या लेन देन, क्या कहना है। भगवान के साथ हमारा संबंध है, आप भी भगवान के नाते हमारे को मानते हो, हम भी आपको भगवान के नाते ही मानते हैं, नहीं तो आप क्या लेना देना, हमारी क्या मतलब है। भगवान के नाते सब आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये हम भगवान के ऐसे ही है, आपके साथ भी ऐसे ही है, हमारा है ऐसा ही, अनादिकाल से है, कोई आवश्यक नहीं है, जब से हुए तब से ही है, अब सदा रहेगा, ये दूर नहीं होगा, ये झूठ नहीं होगा। जैसे भगवान नित्य है, ऐसे भगवान का संबंध भी आपके साथ में हमारा नित्य है। आप अनित्य हुए तो आपका संबंध अनित्य हुए, हम अनित्य हुए तो आपका संबंध अनित्य हुए। आप भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, तो संबंध भी नित्य है, संबंध नित्य हो नहीं सकता। हम माने न माने, स्वीकार करें न करें, इस बात के ऊपर दृढ़ता से हमारी निष्ठा हो न हो, ये बात हो सकती है, परंतु है अंत में है भगवान, भगवान न माने है ये बात, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से निसंदेह भगवान हमारे हैं, हम आपके हैं, जैसे अवगुणियों कहते हमारे में अच्छाई है तो आपकी है, बुराई है तो हमारी है। अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भोड़ी बसे आपके ऐसी गुरुदंत, ऐसे गुरुधारण तबे कुछ बिगड़े नहीं, उस सेव की लाज प्रतिज्ञा के साई। संदास में क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी, अच्छी करे सो राम जी, अच्छी करे सो राम जी, पूरी है वो हमारी, अच्छी करे राम जी के सतगुरु के संत, ये अच्छी करते हैं। अब ऐसे ही करते हैं, अब हम कपूत है, सपूत है, जैसे हैं ऐसे हैं, मंदे हैं, भले हैं, अब आपके, आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी कैसे ही हो तो भी हमारे ही हो, हम आप गए हैं, कैसे जैसे है, अब हम सब ही जैसे क्या होगा, हम जैसे वैसे आप जानते हो, बस ऐसे आपसे कोई छिपी हुई बात है नहीं, आपको जलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या जना है, आप जानते हो, आपके हम है, हमारे आप हो, आपके सिवाय हमारा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, भूतो न भविष्य, न भूतकाल में न भविष्यकाल में कोई बुरा नहीं है, न तत् समझते कूत हो गया, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, अधिक दुख होता है कैसे, विश्वास है महाराज, हम जैसे हैं आपके, आप हमारे हो, आप जैसे हो वही है हमारे, हम जैसे तुम्हारे, हम कहां से बदल कर अच्छा बना कहां से लावे, वो अच्छा बना आप दे दो हम अच्छे जाइए। अच्छे तो है ही हम आपके हैं, आपके संबंध से अच्छा पण तो हमारा नित्य है। ये बुरा पना गड़बड़ी आई हुई पीछे से है, ये आगंतुक है, आपका हमारा संबंध आगंतुक नहीं है, ये नित्य संबंध है। संसार का संबंध अनित्य, ये रहेगा ही नहीं, न माँ रही नहीं न बेटा रहता है, न बाप रहे ना न बेटा रहता है, न भाई रहता है न बहन रहती, कोई रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं, ये तो बहने वाला है। लोग क्या समझे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो, आपके समान में कोई नहीं। सच्ची बात तो ये है, हम भूल जाते हैं चीजों वस्तु को अपनी मान लेते, रुपया हमारे है, कुटुंब हमारा है, घर हमारा है, मकान हमारा है, ऐसा मान लेते। अरे मानी हुई छिपकी हुई बात कहां तक रहेगी, बात तो है जैसे रहेगी, ये ऊपर जो छिपकाने से नहीं होता महाराज, हम है जैसे ही है, जैसे ही आप गई है, अच्छे है तो मंद है तो भले है तो बुरे है तो है आपके, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप हमारे हो इसमें कोई संदेह नहीं। अब हमारे में आप बताओ तो आप नहीं गए और किसने गए, कौन सुने और सुनकर करेंगे क्या, आपके सिवाय कोई भी पुकार सुनने वाला नहीं है। किसको पुकारे, किसको कहे, गुरु पे तो मां तो बंधु प्रभु नाई, कोई नहीं, कोई कोई समर्थ नहीं है। अब आराम समय तुझे भाई, आपके सम्मानित करने वाला कोई नहीं है, आप ही हो और हम आप गई है। इस वास्ते अपने अवगुण न छूटे तो भगवान हो कहे तो महाराज हम लाचार है क्या करें, हमारे छूटते नहीं, आदत ऐसी खराब बना दी जो आदत खराब हो गई, अब वो सुधार आप करोगे, अपने में वो शक्ति नहीं दिखती। आप कहते हो तुम ही समर्थ हो, तुम्हें चेतन अमल अमल और शेष से सुन लेते हैं हम, परंतु हमारे वो दिखते नहीं है, है तो आप जना दो, आप बता दो, आप हमारे को सुना दो, फिर हम जान जाएंगे, फिर वैसे ही कहेंगे मेरे, अब तो हमारे में दोष है। भगवान को दोषी विशेष होता है वो प्यारा होता, जो भी कपड़ा धोता है ना, जिस कपड़े का मैल ज्यादा होता है, धोता है मैल निकलता है तो धो को आनंद आता है, और कपड़ा साफ हो रहा है निर्मल हो रहा है, जो मैल ज्यादा होता है तो मैल निकलता है और निकलता है धो को निकलता है। ऐसे है महाराज, हम तो मैले कपड़े की तरह हैं, हमारे में अवगुण भरे हुए हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते, हम जानते भी नहीं, ऐसे हजार बने में कई हमारे में दोष है, हम क्या करें, है, है? हमने है मान लिया, ये है नहीं। भगवान का संबंध तो है नित्य हमारा सुखदायी, ऐसे तो मैं आपके ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल शेष राशि ये स्वाभाविक ये तो स्वाभाविक है, ये अवगुण दब जाते हैं, मिटते नहीं, ये मिटते नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर अंश ये मिट कैसे, ईश्वर का ये अंश मिट कैसे, अविनाशी है ये बिना ही होगा ही नहीं, बिना ही हो ही नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है ये दृढ़ हो ही नहीं होता, अमल है समल कैसे होगा, अमल है शायद सुधारी है नहीं, परंतु हमें तो अनुभव नहीं होता है, तो बात ये सच्ची परंतु नहीं होता, क्योंकि अवगुणों को पकड़े हुए हैं, दूसरी चीजों को अपनी मानी है, मतलब समझता है मैं धनी हो गया, मैं जमींदार हूँ, मेरे मकान है, इतना मैं हूँ, अरे अपना है कुछ नहीं। सुपनाशो हो जाओ श्री सुत कुटुम्ब धन धाम सब हो सचेत बलदेव नींद से, जब ईश्वर का नाम मदद तन फिर नहीं हुई, ऐसी बात है महाराज, हम तो आपके हैं। ये बात बिल्कुल धारण कर लो मन में, सोच लो जमा लो कि भगवान के हैं, भगवान का संबंध है वो जागृत हो जाएगा नहीं तो सब मिट जाएगा। ये जो प्रकृति में है अपने में है नहीं, प्रकृति में है तो आप साम मिट जाएगी, ये नाशवान है उसका संबंध ही नाशवान है, उसका संबंध वो नित्य, जो नाशवान चीजें है उसका संबंध भी तो नित्य नहीं है, नाशवान ही है, उसकी चिंता क्या करे। भगवान कह दिया अब महाराज हमारे से नहीं होता तो नहीं होता है, होता है तो करो अपना जितनी सामर्थ्य है उतना करो, सिवाय बात भगवान ही करेंगे, करेंगे जरूर, यहाँ तक कौन लाया है, भगवान ही लाए हैं, सत्संग में आ गए, कहाँ रहने वाले कैसे काम करने वाले वो भी आपके सत्संग में आ गए, ये आपकी कृपा से आना हुआ ही है। हमारे मन से हम थोड़ी आए हैं, ये आपकी कृपा से ही आए हैं और आपकी कृपा से ही रहते हैं और आपकी कृपा से ही रहेंगे, आपकी कृपा से बाहर हम जा सकते ही नहीं, नित्य से बाहर कैसे जाएगा, जो नित्य है नित्य नित्य की रंग रहेगा और अनित्य जो शरीर आदि है अंतवंत में देहा, इमें देहा अंतवंत है, ये देह सब अंत वाले हैं, तो ये अनंत कैसे होंगे, ये तो अंत वाले रहेंगे और हम अनंत वाले अनंत अमल से चेतन अमल सहज राशि सहज राशि स्वाभाविक, ये बनावटे नहीं है, बनावटे तो जो अवगुण आए हैं वो है, वह सब प्रकृति है, हमारे नहीं है प्रकृति है महाराज, प्रथम तो हमने अपना मान लिया है, वो अपना मानना भी हमारा छूटेगा आपकी कृपा से, हमारे में ताकत नहीं है छोड़ दे, और जितनी ताकत है उतना छोड़ दो, जितनी सामर्थ्य है उतना छोड़ दो, और सामर्थ्य नहीं हमें क्या करें, और सामर्थ्य आपके धन से होगा, और हुआ है जो हो रहा है हुआ है और होगा आपकी कृपा से, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और को नहीं, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और, नारायण नारायण नारायण नारायण।